بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو اور وہ خود بھی ہلاک ہو. ما اغنى عنه ماله وما کسب. نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. سيصلى نارا ذات لهب. وہ عنقریب جلد ہی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا. وامرأته حمالة الحطب. اور اس کی بیوی جو ادھر اٹھائے پھرتی ہے. فی جیدها حبل من مسد. اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہو.